بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يستمعون إليك فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك فأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعد الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا سورة یونس دے یو لسم اسی پارا دا آیت نمبر 42 247 نمبر آیات دے دے زین فرمائی نبی علیہ السلام تا تسلی ور گئی چی کدا کفار راشی تا تا وکی دی تبوی دی ما تا وکی خیرے خودی تش پا بحر و گونو باندی آوری دا زرلن خبر ناوری. حدیدی سی مثال دے لکا کون تا تاو رول نشی کولے ولو کانو لا یاقلون. اپا دی کی عقل هم نشتلے یو طرف تا سڑے کون دے او عقل هم نشتلے. کونٹ اور اول گران دی نو پاتی لا کون ہم دے آقل ہم کار نکی نو غطب تسواو رے دا غشانتی ورپسی ہوئی دا بتا تا ناچی تا تا بگوری خطور تلار خی خوشی رون دے نو تا بدا تلار سنگ وخی دا لیدن نشی کولے. بیا ورپسې سوال دی چې الله د دینا د سترګو نظر واغستو وګونو اورېدلې تې واغستو نو دینا آغا قوت ختم شو نو بیا اللہ ولی ظلم کئی پا دی باندی داغی جواب کئی ترجمہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ بازی دا دینا آغا سوک دی چی وگلی تاتام إِلَيْكَ تَعْتَا أَفَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّا آيَتَ أَوْرَوَلْكَ وَلَيْشِكُنْتَ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ أَوْ حَالْ دَعْدِي چِدِي عَقَلْ لَرِينَ وَمِنْهُمَ بَعْدِ دَدِينَ مَلْهَا غَسُوْدِي أَنْزُرُ إِلَيْكَ چِبُورِ تَعْتَا أَفَنْتَ تَهْدِي الْعُمِيَا ایت اللار خود دلشی عنتا ولو کانو لا یبصرون او حال دادے چی دی سنینیم ان اللہ لا یظلم الناسا بے شک اللہ ظلم نکی فخلق باندی شیئن لیس جی ولكن الناس انفسهم يظلمون لیکن دا خلق فخفل و زانون و باندی ظلم کون کی دی حدیث این اس جواب ذکر کئی دے او سوال جواب دے مخ کی آیاتنو کی ذکر کرم چی بادی اغا خلق دی چاری کی دوری دو طاقت نشت دی ندکتو طاقت شتی نسوال دادی چی اللہ دا دینا قوت سامعا او قوت باسرا واغستونو دا خودیر ظلم وشوم لا يسمع ولا يبصرو نسور دیشی او نسن دیشی نو دا خودیر ظلم دینو لی بیا دیتا سزا ورکی الجواب ان اللہ لا یظلم الناس اللہ ظلم نکی پا خلق باندی علامہ ابن کثیر ابو الفدا رحمہ اللہ اغا جواب کرے دے اغلکی فہو الحاکم المتصرف فی ملکی اللہ رب العزت حاکم دے تصرف کو ان کے دے بخفل باچائی کی بما یشا سنگے جی خواہشی لا یسألو عما یفعلو وهم یسألون اغن تپوس والا سکھ نشت دے اغن تپوس نشی کے دے بیا حدیث ہم ذکر کرے دے فرمائی یا عبادی انی حرمت ظلما ما خو ظلم حرام کرے دے بیا فرمائی انما ہی اعمالکم اخصیہا ستاسو اعمال اغشمار لے کی اخصیہا بکم ثم اوفیکم ایاہا تاسو لبا پورا پورا بدلی پاغی باندی درگڑ کی گی فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ چاچی خیر بے مندون دلہ حمدون دی بیان کی وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ او چاچی پکی خیر بے نمون دونو دادی پا بلچا ملامت یا نوی فلزان دی ملامت کی رواہ مسلم امام مسلم رحمہ اللہ دا حدیث نقل کرے دے بیا دا بلچا نسل گی لکی فلزان کی دی کمی دے فلزان تا اغورا نو زکا دلتا وی ولیکن الناس انفسهم یظلمون لیکن دا خلق فخفلو زانونو باندی ظلم کون کے دیم ویوم یحشرهم پا غورز باندی چی جمع بکرو دی لرا کعلم یلبسو اس بعد دا قیامت ذکر کئی پا ومزل باندی کعلم یلبسو مخید فعل مقدر کا داسی بشی زنون کلم یلبسو دیب گمان کئی چی دیٹیم ندے تیر کڑیم الا ساعتم من النہار مگر یو ساعت دور زنا ابن عباس مانا کئی مراتی قبرو ندی مام زحاق مانا کئی مراتی دنیا دام پدی زیبان دیو گورا سوری طواحا آیت نمبر 103 یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما دا خلق بداسي ويچ منغي وورزي وساعت تير كرده معمولي ونزي زندگي وا سورة أحقاب 35 نمبر آيات غورا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم صبر كوالك سنجي ده أولو العزم ولا أنبياء صبر كره داغين يوتمي ولا تستعجل لهم تلوار مكوا كان لهم يوم يرون لم يلبسوا إلا ساعة من النهار بلاغ هذا قرآن هذا القرآن بلاغ دا قرآن درسول ولا كتاب دي بلت ورسوا سورة نازیات 40 نمبر آیت وګورم موږ ذکر کړی نما انت منذر من یخشا کانهم یوم يرونها لم يلبسوا الا عشیه او ضحاها لږ غوندې وخت هم تیر کړی یا ماښام غوندې ټیم یا د سحر غوندې بیا باندې ارمان کې نو هغې نه ښه دا ده چې وځان سره سوچ وکړه سورة مؤمنون 112 نمبر آیت گورا التی بو قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون نبیا بالتی ارمان کی خوٹیم بتیری إلا كان لم يلبسوا ديوبا غمان كي چٹي مين دي تير کڑي إلا ساعتا من النهار مگر يو ساعت دور زنا يتعارفون بينهم تعرب كي فقبل ميز كي علماء كرام ذكر كي علماء کرام ذکر کئی او بلتا بتم بیه ورکی علکتا ما تولی نویل چی زپدی کمر کی ناسوم قرآن تا نرات لم تا بلاس ننی ولی ویکنا علک زستا پدی گاون کیو ما تا ما توینا ولی نکولا چی زم دی قرآن تا کی نولی وی تا خبر مکوا چی ار اچھا کی کارمل رسو بدی بیزتا کی ننا پل دعوت چلو مانزتا مرگی گا پاسوا قرآن ته مرګی دا والا غلط کار سوکې دا غینه منا کول کوا بیا با الدی یو بل ته تنبیه ورکې چې ولې دا کار تا ما منې نه کاو دنیا کې یا یتعارفون بینهم پیجنی با یو بل دنیا کې چې ما او تا څنګه یو بل پیجنو د قشان د اخرت کې با هم یو بل خفی جنو خو یو بل سره به خیر ښېګڼه نشو کولې قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله فتعسر تاوان کی وا تاوان کی شوا کسان چی دروجن کنل ملاقات اللہ وما کانو محتدین او نو دیولار مندن کین و اما نرینکا تسلی ورکی نبی علیہ السلام تا او کو خیو مونگا تا تا بعض اللذی بازی آغا نعیدو هم چی مونگا وعدہ کڑی وعدہ دی سرم عذاب یادی عذاب وعدم کڑی وعدی ویلکل برازی کم مونگ فنا حقیو کانی رو رواویتنا بی عذابی نالی مابو جی حلکا بی غلاف نیولی دی درشان دی گفار ویتوی عذاب دی کم دی مونگا و عذاب ونلی دو آغی تا اشاره دا نبی علیہ السلام تاوی خفا کی گا مویا بو خیطا تا منگا با دی آغا نائی دو هم چی من دا دی سر وادا کنی دا تا بخوشا لکو دا دی فازا پاندی او نتا وفین نکا یا با وفات کو تا لرا که دیشی تا وفات شوی او روز تستان بیا دی لعذاب ورکو یا علماء کرام دا ذکر کہ اونا توفینا کیف نوری کہم فی الاخرہ یا با وفات کو تا لره نستا دا مرگ نرستا با قیامت کی بتا تا وخایو دی لبا منگ عذاب ورکو تا بیوینی فیلینا مرجعو هم دا دی واپسی منتدا سم اللہ شهید علا ما یفعلون اللہ خبردار دے اغس چی دی کئی ولی کل امت الرسول دا هر یو ٹلگی دا فارا دا هر یو جماعت دا فارا یو رسول دے یو استاد دے فیضا جا رسولهم کل چراشی دیتا اغا رسول دی قدیا بینهم نو فیصل وشی پا میند دی کی بالقسط پا انصاف سرا وهم لا یظلمون او یا با فدی باندی ظلم نکی گی استاد راغلے اتا تے بیان کڑے و مسلے در تا خود لیوام سبال داونوے چل کز خبر نوما بانا بدی ختم شی اللہ گرے پچا بندی ظلم نکی ویقولونا او دیوائی متا حاز الوعدو چکل بیدا وعدا چتتی منگئی رے بار بار وی عذاب برازی عذاب برازی نو کل بی کنتم صادقین کچری تا سورشتین یای ورپسی بیا جواب کئی دے دیدا بسبا وی انشاءاللہ بیا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ بَعْدِ دَدِينَ أَغَدْ سُوْدِي جُوَقْدِ تَعْتَى فَانْتَ تُسْمِعُ السُّمَّةِ اَيْتَ أَوْرَ وَلْكَ وَلَيْشِي كُنْتَ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعَقِلُونَ وَحَالْ دَادِي چِدِي قَمَقَلْ دِي لِوَنِهُمْ دِي وَكُنْهُمْ دِي نُدَابَدَ چَفْلَار پوئِكِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْزُرُ إِلَيْكَ بَعْدِ دَدِينَ أَغَدِ چُبُورِ تَعْتَى ابنت تهدي العميا آيات اللار خود لشيرون تا ولو كانوا لا يبصرون او حال دالي چري ثنيني ان الله لا يظلم الناس شيئا بشك الله ظلمنا كي بخلقو باندي دي سشي ولكن الناس لیکن خلق انفسهم یظلمون پل زان باندی ظلم کون کی و یوم یحشرهم باور از باندی چی جمع بکر دی لرا کلم یلبسو گوی چی دی وقت نده تیر کرده دیو بگو مان که جی وقت نده تیر کرده اینا ساعتا من النهاری مگر یو ساعت دور زنا یتعارفون بینهم فی جنگلی بکی بخفل میز کی فی جنی بایو بل بخفل میز کی قد خسر الذین کذبو پتا غصرا پتا وان کی بیا گسان چی درو جنی گرنلیو بلقا اللہ ملاقات اللہ وما کانو محتدین و نو دیولار مندن کی الک تبوسوی چی الک زخو ملاقات من ما زماد یقین دی ملاقات بی تن نمانی کتا من لے تب قرآن تناسوی کتا من لے تب مانزلت لے کتا من لے تاب اقفل جواریخ دا نبی پا طریقہ باندی کڑیوی علکا ویزا بالکل برابریم پل زان تا اگورا دا سر نراوالا خبو پوری اگورا ما کی دا نبی کم کم طریقہ موجود دا زلطا لقمی دا اللہ سرشتے و کنشتے اگر ٹیم کی با پتہ لگی کچری دا در کی نونود بوید آشا چی تا ملاقات اللہ نمانی وما کا محتدین او نو دیولار مندون کی و ایمانوری انکا بازی دینا او کو خی منگا تاتا باز اللذین آئیدو هم بازی آماشی منگا وادا کرینا دی سرو نتوفی انکا یا وفات کو تالرا فیلینا مرجعو هم دی واپسی بی منتا ثم الله شهيد على ما يفعلون ويا الله خبردار دے اس جدی کڑی ولی کل امت الرسول ہر یوم دفار و استاد دے فاذا جاء اجلهم فاذا جاء رسولهم کل چراشدی تر رسول ددی قضی بینهم نو فیصل وشی پمن ددی کی بل قسط پہ انصاف سرا فیصل وشی پمن ددی کی پہ انصاف سرا و هم لا یظلمون فدی بظلم نکی و یقولون زجر و کیف انکار دا قیامت سرا دی وای کل بی هذا الوعد متا هذا الوعد کل بی دا وعدا ان کنتم صادقین کچری تاسو رشتنی ای